Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Salına salına geldik yine stüdyoya sevgili dinleyiciler. Günaydın hepinize. 8-19 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Öncelikle bir günaydın. Ondan sonra bir devrim haberi vermek istiyorum. Ben izin verirseniz. Buyurun efendim. Ne haberi Oktay? Bu arada benim sesim gene bir tuhaf. Ha, tamam ben halledeyim şunu Egemen'i bir. Kök hücreyle sipariş organ diye gazetelerde bugün haberler var. Organ naklinde devrim olacak bir hareket. Şimdi bu organ... İspanya'da. Üstelik İspanya'da. Oo çok şey oldum şimdi. Titredim. Aa bu çok değişik ama. İspanya'da olması. Değişik bir organ mı? Niye canım o kök hücre bütün gen çalışmaları falan Amerika'da yasak. Şeytan işi olduğu için. Bush'tan sonra değil mi? Bush'tan sonraymış. Bush'tan ben sonra. Ben şeyde de izledim onu. Ne derler? O tontonlar var ya. NTV'de tartışıyorlar. Yorum farkı. He. Acaba yaşlılık belirtisi mi? Onlar aralarında gülünce ekran karşısında gülmek. diye. Onlar birbirlerini böyle çok nezih sataşıyorlar ya. Sonra aralarına diye gülüyorlar. Sen de ekran karşısında gülünce onlarla aynı yaşa mı gelmiş oluyorsun? Tabii. 3 aşağı 5 yukarı. Ruhen. O biraz şeyle alakalı galiba ya. O çok gülerken görmüyorsun ya onları. Evet. Onunla yani da onlar gülünce böyle sen de gülme gereği yani kibarlıktan gülesin geliyor. Kime kibarlık yapıyorum ekran karşısında ben İşte onu o sessiz bir ortam ya öyle bir stüdyo şeyi var işte ikisi karşılıklı konuşuyor aynı stüdyoda değil gibiler falan. Sen de üçüncü olarak izleyici olarak üçün sanki onların yanındasın gibi öyle bir hava oluyor yani. Ama gülüşün de yaşlı gülüşü gibi. Şöyle. Ege zaten çoktan girmişti Oktay'cım ya. Bu şeysi değil. Ben yıllardır takip ediyorum. Yaşlandı mı diyorsun? Var. Bir maili vardı. Yıllardır bir maili vardı. Neye güldün mesela? Bir esprisini söyle. Onu da hatırlamıyorum mi? Ki evde yani carıl carıl televizyon bağırıyor bir taraftan. Bir taraftan yemek falan yapılıyor. Böyle arada onlara deyince ben diye gülüyorum. Neyse ben bir rahatsız oldum ya. Vallahi bir ben rahatsız. De rahatsız oldum canım. Ben çok mutluyum. En büyük mutluluğu ekran karşısında yorum farkını izlerken yaşıyorum demiyorum. Böyle bir gerçek var ortada. Ne istiyorsun bizden Ege? Ne yapalım sana ne yapalım? Nasıl kurtaralım seni bu bataktan? Botoks mu yaptıralım? Urlarındaki burlarındaki yağları mı aldıralım? Ne istiyorsun? Bilmiyorum bana gençlik aşısı. Ben şey birkaç kişiden ricacı olup şey yapabilirim. Onlar program yaparken arkadan geçmeni sağlayabilirsin. Evet geçebilirsin. Bu tip bir şey mi istedin? Yani böyle bir şey mi istiyorsun? Keşke böyle bir şey mi istiyorsun demek yerine ben senin ne istediğini anladım deseydin. Öyle bir şey. Bir de onların arkasındaki şey birbiriyle doğrudan bağlanmıyor ya. Mesela bir kareden çıkacaksan Emre Kongan'ın arkasından. Lokmanı bir yut ondan sonra konu. Emre Kongan'ın arkasından geçeceksin bir süre geçecek ondan sonra Emre Kongan'ın. Evet. Öyle bir şey. Ben aynı anda geçmek istiyorum. Galiba sıkıntım bu. Bunu çözerseniz hallolacak her şey. Tamam onunla ilgileneceğiz. Kök hücre. Kök hücre şimdi bu kök hücreyle organ yapılması. Evet. Neyi çıktı bu? Make'tir make. Do değil make. Acaba şey mi? Ne derler? Organ bağışlamanın sonunu getirecek bir şey mi? Hayır canım niye? İlk başta organ her şeyden önce organ bağışı daha ucuz bir yöntemdir. Kök hücreden. E tabi o da doğru da yani bu yeni diye şimdi... Bir noktadan sonra daha çatır çatır üretilir. Ama acil durumlar için her zaman organ bağışı lazım olacak herhalde. Daha o ne kadar sürüyormuş onun kültür aşaması? Kök hücreden yetişmesi mi? Hı-hı. Ben onu da merak ediyorum. Yani bir böbrek ne kadar zamanda? Gerçi orada boğaz ne? Hangi boğazda bir şey yapmışlar Trakam, değil mi? Neydi o? Şey işte nefes borusu. İşte ha. Nefes borusu. Ne kadar nefes zamanda borusu. Yürüyor bir nefes borusu? 2-2,5 ayda yetişir Ege. Benim tahminim çünkü organ çiftlikleri var. Fasulyeden organ çiftlikleri. Fasulyeden mi düşünüyorsun? Ya benim tahminime göre böbrek mesela o biraz daha ılıman iklim sever. O bir 5-6 ayda anca olur. Haziran asıl gibi falan en güzel mevsimidir. Türkiye diyorlar tam böbrek ülkesi. Cenneti. Tam bir yani böbrek. Dünyaya böbrek şeyi, böbrek çiftlikleri, balık çiftliklerini kaldırıyorlar şimdi. Evet. Denizi kirletiyordu. Yerine böbrek çiftlikleri. Doğru söylüyorsun. Bak kaç milyon insan var Türkiye'de. Adam başı ortalama 2 böbrekten sayacak olsan 100 milyonlarca böbrek var diye düşünüyorum ben. Bunun 100 milyonlarca da değil. Yani işte yetiştireceğimiz böbreklerle beraber. Yetiştireceklerimiz de evet doğru. Ama yani yetiştirdiğim böbreği de satma aşaması ilk önce kendi ülkemizin böbrek ihtiyacına yönelmek lazım. Bir de kök hücre, şimdi bunun adı kök hücre. Evet. Nereden alınmıştı bu kök hücre? Göbeğinden, çocuğun şeyinden değil mi? Böyle ilk doğduğu zaman şeyinde. Her yerden alınıyor galiba da. Her yerden alınır canım yani. Her zaman da alınır bu. Bir kıkırdaktan alınmış herhalde. Kıkırdak. Şimdi o kök hücreye nasıl söylüyorlar şu oldu? Şu anılı bir çağırsanıza bir anlatsın bize ya. Anıl. Anıl, beni neden yoruyorsun? Bu arada bak, taburcu süresi. Taburcu mu? 10 gün sürüyor. Yani ne kadar da böbreğin yeşerdiğini görmedik ama. Otur lan şuraya. Buyurun. Biliyor mudur bu şimdi? Çok değerli haber koordinatörümüz Anıl Doğan şu anda stüdyomuzda ve günün yorumunu alacağız kendisine. Günün yorumunu alacağız. Günün yorumunu alacağız. Hemen evet, ona uygun bir şey veriyoruz. Evet, genetik havuzundan şu anda kulaklığına çıkardı. Kulaklık havuzundan. Anıl, haberi var mıymış bu kök hücre devriminden? Kök hücre devriminden herhalde haberi vardır canım. Vardır haber koordinatörü oluşu ve genetik mühendisi oluşundan dolayı. Var diyelim o zaman. Buyurun sorularınızı alalım. Ne kadar alalım. Da yetişiyor bir böbrek şimdi bu kök hücreden alınmış ya. Süresi belli mi? Yapmışlar İspanya'da mı? Allah Allah. Haber koordinatörümüze teşekkür ediyoruz günün yorumunda. Şimdi şöyle ki, ilk önce hücre olarak yapıyorlar. Yani tamam işte kök hücre işte. Kıkırdaktan alındı, onu biliyoruz. Kıkırdaktan mı almışlar? Allah yani değişik Allah. Yerlerden de alınabiliyor tabii ki. İşte hani çocuğun göbek kordonundan, kemik iliğinden alınabiliyor bu hücreler. Bu hücrelerin işte en büyük özelliği çevresindeki bazı sinyallerle, ne bileyim bazı hormonlarla, diğer sinyallerle birlikte hangi sinyali alıyorsa o organa mı dönüşüyor? Evet, evet, her şeye dönüşebilme yeteneği olması açısından bu kadar değerli bunlar. Kemik iliğinden elde edilen kök hücreleri kullanarak biyolojik kalıp üstünde yeni bir canlı doku oluşturmuşlar. Evet, ve daha, bu da işte şey, nefes borusuna eklenmiş olan. Evet, yani daha organ yapmamışlardır. İşte olacakmış canım. Yapmışlar, takmışlar kadıncağıza mı, adamcağıza mı? Hani hücreleri yetiştirip, dışarıda yetiştirip onu hani koyabilirsiniz. Sonra o hücreler gidip işte organda. Tabii tabii, organın tamamı değil. Tamamı değildir tabii canım. Yani peki mesela yarın öbür gün tamamını da çıkarabilirler mi organı? Tabii ki. Böyle hatta şeyi Türkiye'de bile bunu başardılar bu arada. Hani Türkiye'de de şey yapabiliyorlar. Daha hastaya mı eklemediler Türkiye'de? Evet, bu, hani dışarıda yetiştirdiler, bu şey yaptılar. Evet, hastaya eklememişlerdi. Mesela hani kalp, Türkiye'de de yapabiliyorlar. Kalp için 20 sene diyormuş doktorlar. 20 kalp sene sonra kalp yapabilir. Kalbi üreteceğiz, yapacağız kök hücreden. Kalbi yapacağız dedikleri, yani kalbin tohumunu bugün atsan 20 yıl sonra mı çıkıyor gibi? Hayır, teknolojik olarak canım 20 seneye ihtiyacımız var diyorlar. Peki onu, hangi organ olacağını nereden biliyor şimdi? Tamam şey, bunu açıkladı ya Fahir'cim. Anladım, sinyal diyor da bunu dışarıda yetiştiriyor ya. Sen biraz kendinden vereceksin. Dışarıya bir şeyler veriyorlar. Hani yoğurt yaparken sen içine bir kaşık yoğurt atıyorsun ya. Kalpten mesela kalp yapacaksan bir kıptık alacaklar içine. Sıfırdan olmuyor. Ha. Onu söyle işte gibi, böyle. Gibi, aynen öyle diyebiliriz. Kalp yapayım derken dalak çıkarsa ben ne anladım o teknolojiden. Artık ama onu satacaksın, onun borsası olacak. Fazla dalağın var gibi. Mesela artık hani gerçekten bütün organ beklemeye son verecek bir teknoloji olacak yani 20 aha sene sonrası. Bir olursa şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu kök hücre özellikle hani yeni bebeği olanlar falan göbek hı-hı bağını alalım falan filan diyorlar. Bu hiç bebeğin bozulmamış en saf hali falan. Ama insan yaşarken mutasyon geçirmediğinden bizim kök hücrelerimiz değişiyor mu yaşarken? Şimdi şöyle, asıl değerli diyebileceğim kök hücreler aslında embriyo zamanındaki kök hücreler. Hani çocuğun kordon kanındaki kök hücrelerde, kemik iliğinden alınan kök hücrelerde hani işte tartışmalı hala hani tam anlamıyla kök hücre mi diye. Çünkü yetişkin kök hücre diye başka bir şey de var. Mesela bizde de kök hücre var. İşte kemik iliğimizden falan alınabilir. Evet. Ama artık hani onların her organa dönüşebilme yeteneği birazcık daha azalmış oluyor. Yani yorgun mu oluyor? Şu... Öyle diyebiliriz, evet. Biz treni kaçırdık mı yani? Yarın öbür gün bizim başımıza gelse. Yani zor. Mesela onun teknolojisi de büyük bir ihtimalle gelecek ama ilk başta şu asıl kök hücre dediğimiz kök hücrelerle bir uğraşalım. Yani, daha sonra. Yani hücre de şey diyor, kardeşim diyor, benim yani görevim belli. İki tane böbrek yapacağım, bir tane kalp yapacağım. Bana tam emekliliğimin geldiği şu 60 yaşında bir daha kalp için gelirseniz benim de gücüm, kuvvetim belli bir noktada bitiyor diyor. Ama dışarıdan destekleniyor canım. Mesela İspanya'da yaşayan bu Kolombiyalı hanımefendi Claudia Castillo 30 yaşında kök hücresi kemik iliğinden alınan hücreden gayet başarılı bir nefes borusu kıkırdağı yapılmış. Yapılmış ama tabii ki hani onun yapılması çok daha zor. O yüzden de hani bu şey olarak devrim denilmiş olabilir. Peki yani Ege Kayacan şimdi Ali'nin kök hücresini bir yerde aldırtsın mı? Onu sen söyle net olarak. Ama Ali'nde de yine şey olmuş durumda. Geçti mi artık? Evet. Yani hani işte göbek kordonu kanı ki onun bankaları da var. Yine Türkiye'de de var. Hani insanlar saklıyorlar da daha tam şey değil. Biraz hani... da pahalı bir şekilde saklanıyor. Evet. Hani ne olacak? O yüzden biz dedik ki yani ben şey diye düşündüm işte. Aman canım bu hücremizin kökü DNA'mız her zaman aynı. Zaten ihtiyaç doğana kadar onun da şeyini yaparlar. Boşu boşuna orada şey kira ödemeyelim dedim. Yani iyi yapmışsın ama bundan sonra şöyle diyebilir miyiz? Göbekler otuya gömülmek veya atılmak yerine lütfen bankalara yatırırsın. Bu da belki güzel bir şey olabilir. Tabii parası olan niye yapmasın diyorum. İleride mal pahalı bir şey mi o? Tam fiyatlarını bilmiyorum da çok pahalı bir şey. Çok yıllık kirası var. Gerek. Kira adam diyor gibi. Yani eğer bunun kasa zaten öyle bir soğuk bir kasada saklıyorlar. Yıllık kirasını ödemiyorsa al diyor. Kökücüğünü al bana. Ama pahalıdır. Elektrik pahalı. Bunlar soğuk şey de değil mi zaten? Tabii. Deep freeze gibi bir şeyde saklıyorsa 15-20 yıllık elektrik parasını düşün ya. Şey diyenler de var. Aman ona gerek yok. Dişti. İlk dişi sakla tamam. Ve her şeyin ucuzu olduğu gibi bunun da ucuzu var yani. Dolapta saklıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Anıl. Ben teşekkür ederim her zaman. Aynen devam ediyorsun Anılcığım. Böyle devam ediyorsun. Geleceğim ben organ tüccarı olarak görüyorum seni. Teşekkür ediyorum. Ama bir şey soracağım. Senin böyle aklına gelen şunu da yapılabilir. Aslında kimsenin aklına gelmedi. Teorik olarak falan dediğin bir şey var mı? Genetik. Olsa adamın burada işini bulurdu be. Bunlar tabii ki. Mesela yok, şuradan ama... bir kemik iliği alınır da şuraya... şey hücre geliştirilir, doku geliştirilirse şöyle yapılır falan. Yok ama ben şey bekliyorum hani yakın bir zamanda, yakın dediğimde yine işte bir 10-15 yıl içinde gerçekten yaşlanma alanında ilginç şeyler ortaya çıkacak diye i̇lginç heyecanla derken. Bekliyoruz. Ha. Yani insan yaşamına da uygulanabilecek ha. Ve hani en azından hani insan tabii ki hiçbir zaman sınırsız yaşayamayacak ama yani yaşlanmayabilecek. 80 yaşını rahat görecek gibi mi? Yok daha da 83. Tabii mesela şey insan en çok yaşayan insan şimdiye kadar bizim hani en ekstrem kişimiz işte 122 yaşına kadar yaşamış bir kadın. Ki yavaş yavaş 105-110 yaşını aşan insanların sayısı da artıyor. Ve onu ortalama haline getirecekler diyorsun. Gibi mesela yani hepimiz 110 hiç, yaş niye yaşamayalım? Bir yani. Şey daha soralım. Çekilmeyecek olsun. Adamlarla dolu bir dünya. Bizim üçümüzün 100 yaşını geçtiğini düşün. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Alın kızardı bozardı biraz da sarardı. Heyecanlandı. Peki son bir soru. Şimdi kök hücreyi attın şey artık o nasıl bir ortamı varsa. Onun güzel içine bir tane var, böbrekten ha. Bir parça attı. Kök hücre diyor ki aha böbrek ortamındayız ben böbrek üretmeye başlayayım. Daha doğrusu böbrek olmaya mı başlayayım? Gibi öyle evet şey. Böbrek hücresine dönüşeyim ben dönüşeyim demeye mi? Başlıyor. Tam o sırada böbreğin yanına bir de dalak attın. Karıştı. Kök hücre ne yapar? Sonra İlk gelen mi kapar kök hücreyi öyle mi olur? Bence kolay. Hangisi kolaysa ona yönelir. Zamanına da bağlı. Hani aynı anda atarsan veya hani çok kısa zamanlarla atarsan hani bir kısmı ona bir kısmı ona dönüşmeye çalışır mı bilmiyorum ama hani mesela tavşan kök hücresiyle insan kök hücresini yapsak tavşan gibi zıplayan adam çıkar mı? Yok. Bacaktan. O öyle çıkmaz ama şey böbrek olmuşsa zaten o hücre hani böbreğe dönüşmüşse artık hani sonra dalağa dönüşmesi zor. Zor. Öyle bir şey yok yani hatta dönüşmüşse öyle kalıyor. Hani bir kere dönüştükten sonra kararını vermiş oluyor o da. Bu arada bir bilgi daha 5 ay sürüyormuş yaklaşık kök hücreden bu nefes borusunun şeyi. Yaranın büyüklüğüne göre herhalde. Herhalde dokunun yani büyüklüğüne göre de olabilir. Tabii herhalde. Ondan sonra o dokuyu işte gerekli organa koyduktan sonra iyice bölünerek hani organın bir parçası olmaya başlıyor, devam ediyor. Peki çok ters geleceğini düşünerek son bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi zaten daha insanlar böyle bir hücre bankası yaratılması konusunda içleri rahat değil. Yani hı-hı. Böyle bilinçsiz sadece organ nakline uygun şekilde organ üretilecek şekilde çiftlikler yapılıp yapılmaması, ne kadarı canlı ne kadarı insan falan diye bunun tartışmaları, etik tartışmaları devam ediyordu. Onun bir adım sonrası olarak bunu sadece insanlara değil de sonra eğer bunun canlı bir şey olmadığı kabullenilirse insanlar için böyle çiftlikler kurulabilir diyorsa bir kişi çıkıp şey diyebilir mi? O zaman yiyelim bunları. Derse ne denilecek? Çünkü birinden de alınmadığı için yani daha doğrusu bir şey olmadığı için kimse zarar görmüyor şimdi kağıt üstünde. Bilmiyoruz biz de mesela insan böbreği nasıldır? Meraklısı vardır bunu işte gazetelerde okuyoruz. Hem o adamları da birilerini öldürmekten kurtaracak bu çalışma. Tabii ki mesela sevgilisini çok seviyor adam. Yiyor. Onu şey yapmak için yiyor. Onu yapacağına sevgilisinin bir parça böbreğin yani işte hücresini alıp yapılsa. Parası da neyse verse. Hannibal Lecter mesela dünyanın sayılı zenginlerinden bir adam. Bunu bu işe ayıracak parası da var. Hı. Ne diyorsun? Neden olmasın? Olabilir. Deneyebiliriz. Ya bu güzel. Yüzden her şey meyliymiş. Genetik ocak başını da buradan sinyali verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben reklamlarla coşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, 8.44 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor. Radyonun buzdolabında bir şey olmaz değil mi? Kök hücrelerine sabah sabah şey koşu başında elimizi yok, kesmiş olmuyor. Yok yok, bir de sardık onu biz Fahir'le. Şey zaten ya poşete. Bu no frost ya. Ama Nutella diye bizim kök hücreleri yerlerse. Abi ben çok köşeye kaldım. Başka ya. Kavanoz yok muydu ya? E ne yapayım abi? Fahir bir de biraz seninki koyu mu? Koyu biraz benimki biraz öyle Nutella evet ya. Biraz Nutella'ya yani. Fındık gibi. Peki. Abolo şobolo bo, abolo humba, abolo şobolo bo, abolo humba, abolo şobolo bo. Dün Ali ne dinlettim bu şarkıyı sever miydi? Baba bu çok zilke bir şarkıydı. Haklı çocuk tabi. Yani bizde anılarla güzelleşiyor bu şarkı. O anılar olmayınca şarkının gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu şarkıyla ilgili anınızı anlatır mısınız? Nostalji kurulu. Bir cumartesi gecesi programı. Abolo humba. Başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Dansımız marşandik. Dansımız marşandik. Bu şarkının sözlerini bize hatırlatan Funda Hanım'dı değil mi? Evet. 2-3 gün önce. Evet. Evet. Acaba onun belleğinde yani çok yıllar önce kapatılmış bazı şeyleri mi açtık biz? Şu anda ruh halinin nasıl olduğunu ben merak ediyorum Funda Hanım'ı ya. Evi terk etmiş Funda Hanım ya. Soralım Funda Hanım bizi dinliyorsa arasın hemen ruh hali. Belki Marşandiz'den birinin bir yakın arkadaşı falandır. Belki sürekli aklındadır. Şu an bu yükle taşınır mı? Böyle bir hayat yaşanır mı? Hakikaten ya. Dexter seyrediyoruz ya bu aralar biz. Evet. Hep düşünüyorum acaba Funda Hanım'ın da öyle bir zorlu bir dönemi vardı ve bu şarkıyla o içindeki seri katili mi ortaya çıkardık acaba diye. Çünkü bunu hani bir insanlara acı ve zarar vermek isteyenler dışında kimsenin aklında tutacağını düşünmüyorum ya. Funda Hanım niye tuttu bunu? Bir şey var yani. Funda Hanım'ın metodunu biliyorsun değil mi? Aynı Dexter'ı bağlayıp bu parçayla öldürüyormuş. Elleri şıplatalım şıplatalım diye şey yapıyorum. Ya düşünsene Marşandiz'den birini tanıyor olduğuna ihtimal veriyorum da Marşandiz'den biri olduğuna ihtimal vermek istemiyorum Funda Hanım. Funda Hanım'ın en büyük şeytanlığı kendisini bir grup olduğuna inanmamızı sağlaması. Öyle bir şey işte. Yani biz onu grup olarak gördük ama aslında Funda Hanım tek başına yapıyordu her şeyi belki de. Of vallahi billahi bir rahatsız oluyorum ben niyeyse. Abi, belki de ne bileyim şimdi Funda Hanım belki masumdurdu. Marşandiz katilinin elinden kurtuldu. Ve rehabilitasyonlarla o dönemi o yaşadıklarını unuttu. Biz bu şarkıyla tekrar hatırlattık onu. Sadece Funda Hanım'a değil bence pek çok kişiye bu acıyı tekrar yaşattık. Ooo Marşandiz basçısı. Abala şabalaba, abala humma, abala şabalaba, abala humma, abala şabalaba. Satırların bilenme sırasında çıkan sesler işte. Abala şabalaba, çıkayım, çıkayım. Bu bir ayin, ayindeki işte katılanların çıkardığı şey bu. Abala şabalaba, abala humma, abala şabalaba, abala humma, abala şabalaba. Buyurun efendim. Ya Ege'cim nasıl buyuralım? Bu noktadan sonra nereye buyuralım? Aa özür dilerim benim çok güzel yeni bir lafım vardı. Ne? Gibicesine'den sonra dillere dolanacak yeni bir laf. Gerçekten çok rahatsız edici. Bugün ilk premierini mi yapıyoruz? Bugün premierini yapacağız. Gerçi yine aslında televizyondan duyduğum bir laf. Ama çok güzel kullanacağımızı düşünüyorum. Bir denk gelse kullanacağım. Tamam denk gelsin. Biz de çünkü bir anda hani premier falan deyince bir beklenti içine girdik. O zaman ben de kök hücre mük hücre marşandiz derken Avrupa Birliği'nden bir müjde. Bundan sonra okullarda ücretsiz meyve verecekler çocuklara her gün. Oho, bizim Avrupa 25 Birliği sene önce. Yeni mi geçmiş bunu? Vallahi bizim 25 seneki öncesi hadiseyi şimdi yaşıyorlar. Çünkü bu çocuklar affedersin meyveye hasret. Giyiyorlar böyle bakıyorlar. Karpuz falan görmüyorlar. Biraz affedersiniz Avrupa Birliği'ndeki çocuklar şiş kocama oldukları için. Doğru. Bunlar hep et yiyorlar diye biraz da meyve ağırlıklı. Meyve ve sebze dağıtacaklar. Her gün 400 gram meyve sebze yiyecek çocuklar. 400 gram mı? Vallahi abi öyle yazıyor, kusura bakma. 400 kuru gram. Yemiş, kuru yemiş gibi ne bu ya? 400 bağırsakları gram. Çalışmıyor. Hepsi de pektik var çocukların ya. Düşünsene bütün Avrupa'yı. Londra'da... Ne kanalizasyon dayanır ne bir şey dayanır ona. Hakikaten yani şey habire kova kovası dökülüyor. Gitmiyor. Su krizi neden çıktı? Köy tavuğu yüzünden, bunlar yüzünden çıktı yani. İşte çocukların hem ne sistemi deniyor ona? Sinir. Bağırsak sistemi. Bağışıklık sisteminden. Yok be. Öyle bağışıklık bir sistem. Bağışıklık işte. Evet, o zaman tamam, bağırsak sistemi güzel çalışsın. Bir taraftan bunları diğer gıdalarda uzak tutalım. Çünkü küçük mücük iblis miblis ama ham hum götürüyorlar yani. Ama meyveyi de böyle mesela şimdi bazı çocuklar bazı meyveleri sevmezler ya. Nasıl sunulduğu ve nasıl verildiği önemli. Yemezler ki. Mesela nar vereceksen taneleyip vereceksin canım, çocuğun eline de vermeyeceksin. Kaşığı da ver. Kaşığı ver öyle, ona. Öyle vermek lazım ama öyle verilmez ilkokullarda, böyle tek tek nasıl ayıklanacak şey yapılacak falan. Nasıl bıçak verecek misin çocuklara mesela elmayı soyması için? Her şey kabuğuyla elmayı soymak mı? Tabii canım öyle bir şey yok. Ayvayı? Ayvayı? Yani ne bileyim öğretmen mi dilimleyecek derste? Bir yani, ayva mı yiyecek çocuk? Öğretmen ne yapacak ben size söyleyeyim, hiç öyle gerek yok. Bir sepet içi meyve dolu. Hı. Ders anlatıyor. Bir taraftan da orada ayvasını soyuyor. Bıçağın ucuna saplayıp çocuğa uzatıyor. Bir yandan da televizyon mu açık? O sırada televizyon mu seyrediyor çocuk? Ondan sonra öyle devam edecek. Veya mesela büyük o gün nar verildi. Okul aile birliği o geceden toplanıp narları ayıklayacaklar. Doğru. Sabah küreklerle çocuklara verilecek. Yalnız eğer böyle bir şey gerçekleştirilirse o zaman bu bağırsak problemleri ve obezite %90 derece çözülür. Yeni lafım bu. Evet. Dün Yemekteyiz programında birisi söyledi bunu. Ya o programı izlemekten sonunda elime böyle bir şey kalmış oldu, o yüzden pişman değilim. Vallahi çok güzel bir şey. %90 derece haklısın. Bilimsel hata var ama. Niye? %90 derece. Olasılık 90 derecede kaynar benim bildiğim. öyle bir şey yok. Ya bir takım bilim adamları gayet başarılı çalışmalar yapıp kök hücreden işte doku üretiyorlar, bir şey yapıyorlar falan. Bir gerizekalı da çok özür dilerim uzaydaki çalışma sırasında alet çantasını elinden düşürüyor. Aa, hanımefendiye gerizekalı deme ya. Çok özür dilerim kendisine. Kadın astronotmuş falan, ben de kim yaptı hangi dangalak diye şey yaparken kızcağız ne yapsın, koca alet çantasını vermişler. Ya, kaç yani astronot alet çantası dediğin 2 gram bir şey oluyor uzayda zaten falan. Olur mu oğlum, ne geçen de bir yine bir balta mı düşürmüşlerdi, bir şey düşürmüşlerdi ya uzay boşluğuna. Ya birinin kafasına gelse dünyadan. Gelecek mi zaten? Gelecek zaten. Şimdiki işte şey o sorun o. Uzaydan balta mı düşecek? Hayır, alet çantası düşecek. Güneş paneli yıkama yağlama işlemi için uzay yürüyüşüne çıkmış bu hanımefendi. İç dış yıkama yağlama mı? Haydi Marie hanımefendi. Bakım sırasında tamir çantası astronotun elinden kaymış çünkü yağ sızmış. Öyle demiş. Sızan yağ yüzünden çanta elimden kaydı. Yani diğer çekimsiz ortamda nasıl da bu tür yalanlara yani. Hakikaten ya. Kaysın durur orada çanta. Bu sinirlendi bir şey herhalde, vurdu çantayı mı burada? Yaptığımız işe bak diye. Yıkama yağlı. İçeride tavla oynuyor erkek astronotlar. Kadını yollamışlar yıkama yağlamaya. Ben size söyleyeyim. Eğer başka bir alet çantası veya yapabileceği bir şey olsaydı bunu dünyaya da söylemezdi. Ama ben anlamıyorum valla orada düşürmeyi. Bağlı ip diye bir şey götürmüyorlar mı bunlar uzaya ya? Bağlı bir şeyine. Uzay ipi mi? Valla beline bağlı 2 gram şeyi götürmeye eriniyorlar. Ondan sonra uzay boşluğuna çanta düştü. Bir de yani şimdi. İyi ki kendini düşürmedin ya. Git sitelere şey, en basit atölyede bile orada yazar takımlar ödünç verilmez diye. Ha? Dışarıya alet takım verilmez falan diye. Bunu bir astronotun beynine nakşetmek gerekmez mi? O takımlar en önemli şeydir yani uzayda. Namusudur ya. Çok özür dilerim. Yani o şimdi ne yapılacak? Bir dahaki yağlamada ne yapılacak? Alet çantası yok. Her şeyi yedekli mi gönderecekler? Bir gramın hesabını yapıyorlar adamlar, mekik nasıl hafiflesin diye. Abi kişi başına alet zimmetliyorlar. Yandı o kadın astronotluğu. Astronot. Onun astronotluğu bitmez. Öbürleri dönecek. O kadın orada kalacak da. Vallahi 2 sene bile. Daha büyük sorun, NASA şimdi bu kaybolan nesnenin yerini tespit etmeye çalışıyormuş. Çünkü gelecekte bu nesnelerin uzayda dolanan boş boş gezen nesnelerin mekiklere çarpma ihtimalleri nedeniyle tehlike olabilirmiş. Çünkü nerede olduğu belli değil ya. Alet çantası ağır da bir şeydir ama yarın öbür gün mesela primatların yaşadığı bir gezegene o alet çantası düşse nasıl hızlı gelişir teknolojileri? Düşün yani şimdi yontma taşacağında sen daha taşı öbür taşa vurarak ateş çıkarmaya çalışıyorsun. Tak diye alet çantası düşüyor içinde. Ne var alet çantasının? Çakmak mı? Çakmak da olmaz mı orada? Üst tüpü falan filan. Her şey var. Fener var. Fener bak, var. Ben sana söyleyeyim. Fener var. Olur. Fener var. Çeşit anahtarlar var. Matka karga burnu, burnu var. Matka burcu olur. Karga burnu var. Karga burun. Testleri olsa bitti işte yani. Onu krala verirsin herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Krala testleri verirsin. Ya sevaptır ya. Belki de iyi bir şey alet olmuştur. Alet çantasına sahip olan kral olur işte orada. Okların ucunu daha sev. Öbürü daha taşla şey yaparken sen orada şeyle tel zımparayla zırt zırt zırt zırt zırt ne güzel oklar yaparsın. Ben tel zımpara diye bir şey ilk kez duyuyorum Ege. Tel zımpara diye bir şey yok mu ya? Su zımparası falan duydum da. Su zımparası mı? Tel zımpara dediğin senin tel zımbadan aklına gelmiş olmasın Ege? Zımpara... Tel zımparayla güzelce mi orada? Hiç sesinizi çıkarmasaydınız herkes evet tel zımpara diye bir şey var derdi de şimdi çok yüklendiniz. Alçı. Ben o alet çantasının içinde birazcık alçı vardır. Kalmış alçı. Bir de bir tane de şey. Diş fırçası. Lamba. Şey lamba. Ama dur. Edison. Tipi bir 60 wattlık bir lamba. Ben aile çantasının içinde bunu. Çok işe yarar ya. Bir medeniyeti kurmak için zaten bunlardan başka neye ihtiyacı olabilir ki? Ampul var. Üst tüpü var. Tel zımpara var. Diş fırçası da var. Eski diş fırçası olmaz mı aile çantası? Tabii ya. Ayakkabı mı boyuyorsun? Vardır o şeyler hani şey bir böyle yapılır. Yüzeyi ara temizlemek için kullanılır. Onlardan yapılır. O zaman şey de olur. Şiş. 10 numara şiş. Ya eski şiş tıkanık yapıştırıcı olur. Yapıştırıcı evet yapıştırıcı olur. Midalar midalar. Çok güzel inşallah ihtiyacı olan bir gezegene gider. Umarım ya korniş. Umarım. Korniş. Korniş parçası. 3-5 tane olur. Ya bir gidiyorsun bak düşünsene bundan belki 20 yıl sonra bir gezegen bulunca bir gitsin kornişler takılmış. Mis tel zımparalarla geç güzel otur, duvarlar zımparalanmış. Evet bakıyoruz hangi kapılarımız açılıyor alet çantası. Bunun neler olur? Öyle bir şey olsaydı. Alet çantası neler olur neler olur neler olur neler olur. Buyurun efendim. İngiliz... Neler oluyor bize yine neler oluyor buyurun. İngiliz Posta İdaresi 2000 kişi üzerinde bir araştırma yapmış. Ve posta koymuş evet ne demiş? Kusursuz bir telefon görüşmesinin formülü ortada. He. Herkes buna göre. Canlandırma yapmak ister misiniz? 9 dakika ya. 9 çok dakika mı? 9 dakika. Biz onu kısaltırız yani. Oktay hiç merak etme. Ben biraz İngiliz aksanıyla konuşacağım kusura bakma. Hello. Hello lady. Ben antrenman yapıyorum şu anda. Evet. Lady dediğin için anladık biz. Oktay yapma şu pisliği ya. Ne yapayım hakikaten abi? Oktay ya ne yiyorsun? Oran dursa buran durmuyor ya. Ne yapayım Nutella'dan sonra? 9 dakika 36 saniye süren kusursuz görüşme formülü şöyle. 1. 3 dakika aile ve arkadaşlar arasındaki yeni haberler. Kimle konuşuyorsun şimdi? Onu da bir işte şey yapsın ya. Ben beni bankadan aradılar diye ben ne konuşacağım el alemin herifiyle benim yakın ailemi bilmem neyimi sorunlarını. Zaten onlar hemen onu sormuyorlar mı sana ilk önce? Evet. Ana adı baba adı annesi. Kızlık soyadı. Sana ne? Annemin kızlık soyadından sana ne yani? Tamamını mı soruyorlar sana? Ha? Bana ilk iki harfini soruyorlar. İlk iki harfini mi? Ki ben de altı harfli bir soyadı var yani. Oktay. Oktay hakikaten artık çık şunu. Bari şu kapıyı aç. Senden sonra habere Anıl girecek oraya. Tamam. Oho. Oh, bir dakika konsantre olamıyorum. Susar mısınız? Teşekkür ederim. İstersen deri koltuğun üstüne bir yastık koy bu kadar ses çıkmaz. Buyurun efendim. 3 dakika bu. 3 dakika aile arkadaşlar arasında yeni haberler. Tamam kaldı 6 dakika. Sonraki 1 dakika kişisel problemler. Mesela peklik sorunum var. Mesela bu arabayı park edemedim falan filan. Şey. Ondan sonra 1 dakika iş veya okulda olanlar. Bugün okulda meyve dağıttılar. Ben kişisel problemlerimi anlatınca sen karşıda dinleyen olarak senin öyle bir hakkın yok mu? Evet. 3 dakika zaten 1,5 dakika senden 1,5 dakika ondandır. 30 saniye 30 saniye. 1 dakika iş veya okulda olanlar bunu da 30'ar saniye olarak bölüşülüyor o zaman. 42 saniye gönül ilişkileri. 21 saniye. Yani 21. 21 gram vardı ya film oradan. Pardon ne için aramıştın? Genel. Yani genel abi bir belli bir amacı yok. Telefon konuşması. Evet. Sen onu bir Ege arada bir nasıl sen... oldu? Telefon görüşmesi oluyor öyle ki. Bu benim hayatımda 9 dakika dizinin yarısı ya. Doğru. Yani benim için ideal telefon görüşmesi ben bunu zamanında Aspava'da ölçtüm. Aspava bizim aradığımız Aspava'da telefonlara bakan adam 8 saniye içinde hiç abartmıyorum. Yani bir değil, iki değil. 3 kişilik siparişi alıp telefonu kapatırken de lavaş 3 diye içeriye bağırıyordu. Kapatırken o ahize yerine otururken. Ha, ben onu duyuyordum yani. 8 saniye ideal konuşma süresi işte. Abi bu işte bu konulardan hangisi üzerinde konuşacaksan o konuya açık. Abi, genel konuşma. Sonra, 42 saniye gönül ilişkilerinden sonra en uyduruğu 24 saniye sürüyor. Hava durumu konuşması. O çok önemli, öyle deme. Bu en başta yapılmaz mı ya? Telefonu açınca niye ben hava durumu, manyak mıyız abi, biz ruh hastası mıyız, biz niye bunları konuşuyoruz ya? Meteorolojideki insanlar 12 saniye mi konuşacaklar, müdürünü arıyor. Balkanlardan gelen sıcak hava dalgası ne oldu? Ya o da geliyor yavaş yavaş. Okulda bugün çok enteresan bir şey oldu, öyle mi olacak? İşte o. Mükemmel konuşmanın formülü bu, 24 saniye. Ya öyle çok da büyütülecek bir süre değil ya. Hava durumu konuşması deyince gözünüz korkmasın. 10 saniye bir şey konuşuyorsun işte. Ama ben süreyi topladığım zaman totalde böyle bir rakamı elde edemedim. Ben niye böyle bir şey oldu? 24 saniye çünkü. Arada atlanan bazı gizli konuşmalar da var galiba. 3. Çok teşekkür ediyorum ben 5. size. Onun hesabını isterseniz teneffüste güzel güzel yapalım. 6. Tam hesapla, tam rakamlarla çıkalım dinleyicilerimizin karşısına. 12 yaklaşık sonuç. Oktay Demirci kazandı. Bir kan anonsuyla bu saatin sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah ameliyata girecek bir arkadaşımızın babası için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne başvurabilir dinleyicilerimiz. Sıfır RH pozitif kana sahip olan dinleyicilerimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Mustafa Haşim Demirsoy adına kan verebilirler ameliyat öncesinde diyoruz ve haberlerle devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.12 saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepinize günaydın. Günün gazetelerine bakmaya devam edeceğiz. Önemli bağlantılarımız olacak ilerleyen dakikalarda modern sabahlarda. Oh, you ask me why she wants to be with me. But you're still in love with me and I just want to breathe. Where you move and swear, I resign to say it's true. Oh, you're the only one to blame that our love has gone through. Stop, I don't love you anymore. Stop, stop, I don't want you anymore. Stop. Oh, I'm all cried out and I'm all gonna put your mind at ease. You're still in love with me and I gotta make you see the fact of here and now. I won't deny. Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve biz de modern sabahlarda sigarayı bıraktırma değil de sigaradan kurtarma uzmanı Emre Bey'i ağırlıyoruz. Günaydın Emre Bey. Merhaba, günaydın herkese. Hoş geldiniz. Sizi dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. En son bu 19 Mayıs'ta yeni yasayla beraber hayatımızda neler değişecek bunu konuşacaktık. Konuşmuştuk yayında. Şimdi yine beraberiz. Nasılsınız? Çok mersi, iyiyim ben. Herkes iyiyim orada. Burada herkes iyi. Gayet güzel, keyfimiz yerinde. Buyurun Emre Bey, sizin gününüz bugün. Bugün aslında içenlerin günü. Bugün bol bol içebilirler. Bugün herkes onlara içmeyin sakın diyecek. Bırakın çok zararlı bir şey yapıyorsunuz diyecek. Bugün çok kötü bir şey yaptıklarını bir kere daha hatırlatacaklar. Sigara içen herkes de bildiği şeyleri bir daha duyacak. Ya o kanalı değiştirecek ya o radyoyu da kapatacak. Millette program yapıyorum diye bir bilgi verdiğini düşünecek. Ama bize mi söylüyorsunuz? Biz öyle yapmayacağız. Yok, biz öyle yapmayacağız. Sizin tarzınızı çok iyi biliyorum. Siz zaten onu sevmeyeceksiniz eminim. Zararlarını anlatmayacağım. Neden içmemeleri gerektiğini söylemeyeceğim. Çok iyi biliyorlar. Ben onları bırakmayı zorlaştıracak birkaç şey önereceğim. Eğer bunları yaparlarsa bırakmaları iyice zorlaşacak. Öyle yapalım mı? Öyle yapalım. Peki bir tanesi şu olsun, azaltarak bırakmaya çalışsınlar. Her gün bir tane azaltarak bir gün bırakma hayaliyle yaşasınlar. Bu sırada yaptıkları şey şu olacak: sigaraların arasındaki süre uzayacak. Sigaraların arasındaki süre uzadıkça her sigara daha kıymetli gelmeye başlayacak. Her sigara daha kıymetli geldikçe iyice bağlanmış olacaklar. Bu kadar güzel bir şeyi ben nasıl bırakacağım falan diye. İyice tam tersi etki yaratacak onlarda. Doğru. Yani eğer bırakmayı zorlaştırmak istiyorlarsa azaltsınlar. Yavaş yavaş bırakmayı denesinler. Evet. Fark etmeden aslında daha çok bağlanıyor olacaklar. Emre Bey, en başta bırakmayı zorlaştırmak istiyorlarsa, bırakmayı zorlaştırmak istiyorlarsa dediniz. Onu iyi ki dediniz. Yoksa rahmetli Alan Carr hakikaten sizin peşinize düşecekti. Ben böyle mi öğrettim diye. Bunu dinlemeye devam ediyoruz sizi. Buyurun. Bir şey daha önerelim. İrade gücüyle bırakmaya çalışsınlar. Mesela desinler ki benim iradem çok güçlü, ben kendime çok güvenirim, sigara bana söz geçiremez. Son sigarayı söndürmeden önce sigarayla inatlaşarak, onu irade gücüyle bırakabileceklerine inanarak bırakmayı denesinler. Genelde dışarıda herkes der ki sigara bırakmak irade eşittir, iraden güçlüyse bırakırsın, zayıfsa bırakamazsın. Kişi de iradesini test etmek için bunu sigarayla dener. Sigarayı bırakmak için irade gücüne yaslanır, irade gücünden güç almaya çalışır. Ama öyle olmaz, çünkü irade gücüyle neden uzak durmaya çalışırsanız, uzak durmaya çalıştığınız şeyin kıymetini ve keyfini arttırırsınız zihninizde. Kafanızın içindeki en önemli nokta bir tane sigara yakabilmek haline dönüşür. Kendilerine işkence etmek istiyorlarsa yine yapabilecekleri diğer şey, dediğim gibi, irade gücüne dayanarak bırakmaya çalışsınlar. Evet. Kolay yolu diye biz hep duyuruyoruz dinleyicilerimize. Kolay yollarından bir iki tane çıtlatsanız bari. Tabii ki yani bu sizin seminerinize katılmanın etkisini yaratmayacaktır ama en azından şöyle bir başlangıç noktası. En azından, daha doğrusu, bu sigarayı bırakmak için ilk önce istemek gerekiyor ya. O istemenin kıvılcımını yakacak neler söyleyebilirsiniz bize? O isteği, o isteğin farkındalığını yaratacak şeyler. Okey, güzel soru oldu. Bu istek hepimizde var ama farkında değiliz. Onun farkına varabilmek için kendimize aslında bir iki şey sorabiliriz. Bir tanesi şu: son nefesime kadar bunu yakmayı planlıyor muyum? Yani kolumu bacağımı kesseler bile ben bunu yakarım, ben bunu asla bırakmayacağım diyor muyum? Eminim bizi dinleyenlerin hiçbiri buna evet demiyordur. Muhtemelen herkes diyordur ki hayır, bir gün bırakmayı planlıyorum, son nefesime kadar yakmayı düşünmüyorum. Bu cevabı verenler ikinci soru olarak kendilerine şunu sorsunlar: peki daha uzun süre içtikçe bırakmak daha mı kolay olacak? Daha uzun süre içtikçe bırakmanın daha kolay olmayacağına inanıyorlarsa, ki gerçekte bu, o zaman kendilerine şunu sorsunlar: daha uzun süre içtikçe bırakmak daha kolay olmayacaksa, gelecekte bir gün bırakmak bugünden nasıl daha kolay olabilir ki? Mümkün değil. Onlara bir ipucu verelim. Sigarayı en kolay bırakacakları gün hayatlarının kalanında bugün. Yarın bugünden daha zor olacak, ertesi günde yarından daha zor olacak. Yani içip içip bundan bıkmak diye bir şey yok. Yok, hayır. İçip içip göz göre göre aşağı düşüyor olmak var. Göz göre göre kolunu bacağını kaptırıyor olmak var. Çünkü hiçbir sigara içicisi çocuğunun da başlamasını istemez. Bu şu demektir: sorarız. Hadi tüt, madem çok seviyorsun, çok keyifli bir şey, uzat bir tane çocuğun da yaksın. Hep ilk söyledikleri şey şudur: aman Allah korusun. Aman Allah korusun dedikleri sırada aslında şunu itiraf etmiş olurlar: ben bir tuzağın içinde olduğumun farkındayım, aman yavrum düşmesin. Şimdi bu bakış açısını bir parça hissedebiliyorsa, bir parça görebiliyorsa, bir sonraki adım hazırlık yapmaktır. Ama nasıl hazırlık yapacağını bilmeden, doğru hazırlığı yapmadan, yanlış şeyleri deneyerek işimizi zorlaştırıyoruz. Peki Emre Bey, Dünya Sigarayı Bırakma Günü bugün. Neler yapılıyor etkinlik olarak? Hani biz ne diyelim? Yani bugün değil, her gün olmalı Dünya Sigarayı Bırakma Günü falan gibi. Böyle biraz kalıplaşmış şeyler öğretebilir misiniz bize? Yani... Hani ne etkinlikler yapılıyor? Ben biliyorum ki pek çok yerde işte konferanslar veriliyor, zararları anlatılıyor, akciğer fotoğrafları gösteriliyor, kolu bacağı kesilmiş insanların hikayeleri anlatılıyor. Biz hem bugün hem de hiçbir gün bunları yapmıyoruz. Ama bugüne özel bir haftalık bir özel aktivite hazırladık. Sadece bir hafta sürecek bu çalışma. Bunun için bir site hazırladık hatta. Bu site bir hafta yaşayacak, sadece bir hafta yaşayacak. Merak edenler olursa eğer sadece bu hafta.com diye bakabilirler. Bizim aktivitemiz, bizim onlara önerilerimiz orada yazıyor. Hı. Sadece bu hafta.com diye baktıkları zaman görecekler. Tamam. Sonra site kapatılacak bir hafta sonra mahkeme kararıyla. Bir hafta sonra site kapanıyor, doğru. Emre Bey, bir şey daha sormak istiyorum size. Sizin buyurun. Mesela bu 19 Mayıs'ta yeni yasa çıktığında yine konuk olduğumuzda sigara yasağıyla ilgili düşünceleriniz de aslında sigarayla savaşan diğer derneklerden, diğer insanlardan çok farklıydı. Onlar konusundaki düşünceleriniz değişti mi? Aynı mı? Yani böyle bir anda bir yasakla kesip atmak mümkün oluyor mu sigarayı? Bu bir devrim. Devrimler bir anda yapılırsa oluyor. Sürüne sürüne yaparsa eriyor, etkisi gidiyor. Aslında doğru yapıldı, hızlı geçiş yapılarak. Ama yasa yanlış algılandı. Yasak sigara içmeyeni korumak için, o anlamda yasağı çok doğru buluyorum ve destekliyorum. Ama yasak sigara içene ikinci sınıf insan muamelesi yapmak anlamına gelmiyor. Bu bizim haddimiz bile değil. Amacımız insanları önce bağımlı yapıp sonra da yasaklayıp içmelerini zorlaştırmak değil. Amacımız insanlara yardım ediyor olmak. Bundan kurtulmalarını sağlamak. Dolayısıyla o bakış açım hiç değişmedi. Yasak içmeyeni korumak için, ama yasak içene zulüm etmek demek değil. Yasak demek içeni bir fırsat sunmak demek. Bunu bir fırsata çevirmesini söylüyoruz hep. Yasağı tehdit görmeyin, fırsat görün diye. Peki uygulamayı nasıl buluyorsunuz şu anda? Yani kendi gözlemleriniz veya size belki veriler de geliyordur bu işin içinde olan birisi olarak. Veriler geliyor. Ben gözlemlerimi de söyleyeyim. Nerede olursam olayım, içilmeyen bir yerse içen birileri olduğunda çok ilginç. Hep içmeyen birilerinden rica edildiğini gördüm. Hani bu yasaklar içmeyenlere sanki bir parça daha sesini yükseltebilmek için güç vermiş gibi oldu. İşin ilginci, içmeyen birisi içen birisini uyardığı zaman içenden de olumsuz bir tepki görmediğini gördüm. İçenler de tabii haklısınız, kusura bakmayın deyip ya kenara çekildiler. Hiçbir tartışma yaşandığını görmedim. Ama benim gözlemimdir bu. Bilimsel bir istatistiği gerçeği yansıtması. Emre Bey, benim şöyle bir düşüncem var. Siz de işin uzmanısınız, sorayım. Ben Türkiye'de mesela bu yasakların beklenenden daha etkili olmasının nedenini, Türkiye'de insanların sigaraya ortaokul yıllarında, lise yıllarında başlaması ve hep böyle bir baba korkusu, hep bir gizli gizli içmeyle başladığını düşünüyorum. O yüzden birisi yasak koyunca yine o lise öğrencisi haline dönüyor insan. Kaç yaşında olursa olsun yasak deyince aman gizli gizli içelim falan filan, sesimizi çıkarmayalım haline geliyor. Ben keyfimi istediğim gibi sürdürürüm, kimse bana karışamaz diyen çıkmaması biraz bu yüzden olabilir mi? İlginç bir gözlem o. Bu bakış açısı olabilir. Hani hiç böyle bakmamıştım ama öyle dediğiniz zaman çok mantıklı geliyor. Yani koca koca itibaren yasaklarla beynimiz yıkandığı için ve yasaklara otomatik bir tepki olarak uyum sağladığımız için belki bununla ilgili olabilir diye. Doğru olabilir, bence de ilginç bir fikir. Yani koca koca adamlar bir anda lise öğrencisine dönüşüyorlar. Tuvalette gizli gizli sigara içmeye başlıyorlar. Hiç farkları kalmıyor yani 13 yaşında okulda sigara içen çocukla aralarını, yani konumu şey ne olursa olsun o hale dönüyorlar bir anda. Doğru. O yüzden hep dediğimiz şey şu: yasaklayarak içmeyeni korumak için büyük bir adım attık, harika. Ama şimdi içeni de korumamız, içene de yardım etmemiz lazım. İçenlerin de kendilerini hazır hissetmeleri için o demin söylediğimiz soruları sormaları çok önemli. Bir de çok ilginç, hiçbir sigara içicisi neden içtiğini çok bilmez. O yüzden bir hazırlık yapmak istiyorlarsa bugün gün boyunca yaktıkları sigaraları yakarken kendilerine şunu sorsunlar: şu anda bu 4000 zehirli dumanı içime çekmek ne işime yarıyor? İçmemem lazım diye düşünmesinler, sigaranın kıymetini arttırırlar boşuna. Yakarken hep bilinçli yakmaya çalışsınlar ve kendilerine sorsunlar, yakmayanlar ne kaçırıyorlar, ben şu an yakarak ne kazanıyorum? Bu keyifli, farklı bir hazırlık sorusu olsun onlar için, bugünün sorusu olsun, gün boyunca bunu sorsunlar kendilerine. Peki Emre Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, çok mersi. Kolay gelsin, tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Herkese sağ olun. Evet, tiryakilerin zor günlerinden biri, hakikaten ayrımcılığa daha çok uğrayacakları günlerden biri. Neyse, biz bence bu sigarayla savaş konusunda doğru yerde en başından beri duruyoruz yani. Evet. Hakikaten sigara içenin hakkını korumak, ya daha doğrusu içmeyenin sağlığını ve hakkını korumak, içene de zulüm etmeden bir yol bulmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama o şimdi en başta zulüm gibi görünen şey de alışılıyor yani, alışveriş merkezlerinin hiçbir yerinde içilmemesi artık içenlere o kadar koyuyor mu? Belki havaların soğumasıyla beraber koymaya başladığını göreceğiz. Yükselecek galiba, mecliste bile başlamış yani. E tabii canım, koca adamlar diyorsun, milletvekilleri çıkıp meclisin bahçesinde sigara mı içecekler? De bahçede ya yani. Bari şey de yapsınlar, ekmek de yapsınlar da. Öyle uzun teneffüste bahçede. Ekmeğimi yiyorum, üstünde de sigara içiyorum diyor. Aslında bu belki de şeydir yani, vatandaşlarla meclistekilerin buluşma şeydi. Bunlar biraz daha sigaraya çıkarlar, bizim oğlanın iş meselesini götürelim falan diye meclis bahçesinde ön kapıdan girmeye çalışacaklarına bahçede takılabilirler. Çok bu da güzel. Bu fikirden dolayı da kendime çok teşekkür ediyorum. Vatandaşa yol gösterdik. Biraz rock'n'roll'lar, espriler, şakalar. Ondan sonra da modern sabahlarda günün gazetelerinde yolculuğumuza devam edeceğiz. Kök hücre, kök hücre, en önemli haber buydu diye bundan konuştuk ama olan biten... Bugün dünya sigarayı bırakma günüymüştü. Başka olaylar da var. Tabii canım. Çok büyük olaylar var. Yer yerinden oynamış sevgili dinleyiciler. Siz mışıl mışıl sıcak yataklarınızda uyurken kötü kalpli insanlar hiç boş durmamışlar. Ups. Nutella. Ups. Çay falan içelim, esprilerimizi, şakalarımızı gözden geçelim. Ondan sonra yine bu stüdyoda buluşalım. Sister Sledge, he's the greatest dancer. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Foreigner, all I need to know. Radyonuzdaydı. 9.51 saat. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. O zamanlar gezegenler arası bir chat teknolojisi için ilk şeyi vereyim, müjdeyi vereyim. Oh be. Nihayet zaten çatır çatır millet burada internet halletti dünyada. Şimdi gezegenler arası chat için teknoloji devi Google, hatta başkan yardımcısı Vince Cerf bir sistem geliştiriyorlar. 32-33 milyon kilometre öteyle takır takır internete girebilecek, chatleşebilecek bir teknoloji. Ne yapacağız peki? SLM deyip gülen yüz mü göndereceğiz şeye? O çok büyük küfürdür o. Diğer gezegenlere. Belki gezegenine göre değişiyordur. Bazısı gel dünyayı istila et diye alacak bunu yani. Nerede alacak? Alacak? Ne olacak? Şimdi bunu şey gibi de algılayabilirler canım. Şifreli bir takım bir şeyler gönderiyorlar. Adamların şeyini bilemezsin ki. Teknolojisini bilemezsin ki. SLM'yi uğraşacaklar. Belki 200 yıl uğraşacaklar adamlar. Hadi ne demeye getirdiler, nereden geldi, ne bitti diye. Gerçi ilk olarak bu uzay araçlarıyla chatleşme teknolojisi başlayacak. Ama yarın öbür gün... Ya bırak, zaten adamlar bir alet çantasına sahip çıkamıyorlar. Bir de chat yüzünden orada bütün gün bilgisayar başında. Hiç valla uzaya bir uzay yürüyüşü falan filan. Yaptık. Onda az önce yürüdük. Biraz rahatladık. Biraz chat, biraz solitaire. Ondan sonra Facebook. Öyle, Facebook. MSN. Ben sana söyleyeyim, bütün gün MSN, gerçi chat dediğimiz şey galiba. MSN, evet. MSN'den bahsediyorum. ICQ falan kalmadı. Uzayda YouTube açık mıdır? YouTube'u mu? Evet. Valla uzayda açıktır da dünyanın çeşitli bölgelerinde kapalı. Türkiye üzerindeyken kapalı. Kapalı mı? Tabii kesilir. Ya bizde kapalı mı hala, ben tam... Ya onu konuşmuştuk ya, kapalı bir canım. Ülkenin tam haritadaki yeri neyse o bölge kadar uzayda arsası devam ediyor. Uzay aynen. Sahanlığı diyorsun. Uzay yani. Sahanlığı. Aynı şekilde toprağın altında da mesela işte biz sizin ülkenizin altına girdik falan diye bir şey yok. O da şeye kadar, dünyanın çekirdeğine kadar senin orası. O zaman yani biz uzayda vizesiz dolaşamayacak mıyız? Kendi şeyimizde dolaşabiliriz. Hayır, Türkiye üzerinde dolaşırız da. Dolaşamaz. Evet. O yüzden biraz çıkamıyoruz biz zaten. O zaman belli bir mesafeye kadar çıkılabiliyor uzayda, öyle mi? Yani çünkü hani biraz daha uzağa gittiğin zaman o şey açılmıyor mu? Şey açılıyor. Nasıl oluyor? Durma ile ilgili mesela, uçakla sen vizesiz bazı ülkelerin üstünden geçebiliyorsun. He. Ama durup orada dolaşayım, taş örneği toplayayım falan yok. O taşlar o ülkeye mi ait oluyor? Aynı şekilde YouTube'un da. Peki mesela şey uzay taşları da, mesela gök taşı da vesaireydi. Mesela şöyle bir şey var. Mesela biz buradan Türkiye'nin üstünden çıktık uzay sahanlığında. Tamam. Dümdüz tam gaz devam ediyoruz. Evet. Evet. Gittik karşımıza şey çıktı, ay çıktı. Tamam. Ki yani tam da şey, o bizim mi oluyor otomatikman? Ayın o parçası o dönemde bizim. O ayın yetkileri falan değişiyor. Ya kullanım mesela... hakkı mı yoksa şey mi? Tamamen senin işte, gitmesek de görmesek de o ay bizim ayımızdır. Ya bu zaten şey değil mi? Aslında ne gerek var ay için o kadar yıpratmaya kendini? Ay da yuvarlak, aynı dünya gibi değil mi? Aynısı daha çirkin. Aynısı çirkinim. Dünyanın bir motifin, aynı haritayı çizeceksin üstüne. E orada evet doğru, bir ölçek olarak neydi, 6'da 1'di değil altıda mi? 6'da 1 küçük. O yer çekimiydi gerçi ama büyüklük olarak da 6'da. Otomatikman. Dolayısıyla. Evet, fizik konusunda tekrar sizlere döneceğiz. Oraya da yapacaksın, gideceksin, yerleşeceksin. Takılacaksın akıra. Hiç. Krater mi düştü artık, başka bir şey mi? Maden çıkarsa kimin bölgesinden çıkıyorsa o aslında. Ya şey de var ama mesela. Ama şimdi doğu batısı nasıl olacak? Hayır hayır bak. Birebir aynı. Kuzey, güney, doğu, batı nasıl tespit edilecek? Karışık abi, karışık bir şey o ya. Sen biraz daha geniş bakamıyorsun. Sen alt gözlükleri biraz daha geriye çık. Bak sol tarafında ay, sağ tarafında dünya. Birebir ölçeklendi. Mesela senin burada diyelim Mühye'de arazin var. Temelli'de arazin var. Evet. Git aynısını kur oraya temel. 6'da 1'i. Senin arazin. Kaç dönüm arazin var? 12 dönüm. 6'da 1. 2 dönüm arazi ayda garanti. Peki Fahir mesela şu... 36 dönüm arazin olsa aya ne kadar denk gelecek? Şimdi bunun da ben şunu sormak istiyorum. Eğer şeysi çıkarsa bunu, yani belediyeler ne yapıyorlar onu? İmar iskan. Onda biraz falan filan gider. De ki 30 dönüm. De ki 30 dönüm. Ben sana söyleyeyim, 5 dönüm arazin hazır abi ayda. Abi iyi de niye o zaman dünyada yol geçen arazilerde mağdur olan sahipleri tekrar ayda da mağdur ediyoruz? E abi onu baştan düşünecektin. Dünyada yer alırken. Ne demişler? Ona... Dünyanın malı dünyada kalır. Ayın aynısı da dünyanın kendisi. Peki Merkür kendisidir. Tarafından bakarak mı bir harita planlaması yapılacak? Oraya gidecek arazi, şimdi. Yoksa şey tarafından, Mars tarafından. Çünkü orada önemli. Amerikan bayrağı var ya. Evet. Onu çıkartacağım bir kere. Kutup çizgisi olarak şey yapacaksın. Birebir dünyayla aynı ekseni olmasına gerek yok. Onu kutup çizgisi olarak düşün. Kuzey kutbu olarak düşün. Ben katılmıyorum. Ona yani. Göre meridyenlerine paralel. Ben katılmıyorum. Ben kusura bakmayın, bana katılamayacağım. Yalnız özür hatta dilerim. Katıla katıla güleceğim. Bak. Şöyle bir durum da var. Ayda daha fazla arsa var. Neden dersen, su olmadığından deniz yok. Oraları da hep imara açık. Ay, oralar ortak kullanım alanı. Orayı madem öyle bir şey varsa. Bu süs havuzları. Efendime söyleyeyim. Zaten su yok, nasıl süs havuzu yapacaklar? Fayans mı döşecekler orayı mavi mavi? Ya ben şeyi öğrendim. Bu uzay araçlarını affedersin küçük kabahatten su teknolojisi diye bir şey yapmışlar. Kaç milyon insanız şurada? Hepimizin iyi kötü ihtiyaçları var. Herkes bir küçük kabahatini yapsa o cihazdan geçecek, bu benim bildiğim arıtma cihazı gibi bir şey. Tamam, onu doğru. Da oraya akıtacak. Ve çok affedersiniz, oraya giden insanlar ihtiyaç duymayacaklar mı? Yavaş yavaş birikecek. Yavaş yavaş birikecek. O süs havuzları dolacak. Efendime söyleyeyim parklar, efendime söyleyeyim spor alanları, alışveriş merkezleri. Mesela burada neresi var? Alışveriş merkezi deyince aklıma geldi. Panora. 6'da 1'i kadar bir oranda bir oraya da inşasını. Bence Panora birebir gitmeli. Çünkü uzaylı... Sus hadi. Bravo. Bu çünkü Panora dünyada alışveriş merkezi adına yapılabilecek her şeyi yapmış. Uzaylıya da bunu sunmak gerekiyor. Çünkü bu artık böyle evrensel tabii, bir doğru. Hazine. Bunu sadece dünyaya tutmak biraz bencillik gibi geliyor bana. Zaten iki şey var birebir oranlarda gidecek. Biri Panora, diğeri. Diğeri de Panora, aynen ikisi diyor. Hiçbir değişiklik yok. Aynısı ya. Aynısı. Aynısı gitmeli. Aynısı. Aynısı gitmeli. Orada çok da ekmek olur. Günleri falan olur. Oraya da gideriz öyle. Aynen. Ya çok önemli aslında bir haberimiz var. Dünyanın en yaşlı kutup ayısı maalesef Nanaykent'te. 42 yaşındaki Debbie. Ay çok genç. Kanada'da. Çok genç Oktay. Kaç yaşına kadar yaşıyor bu ayılar? Bunlar ya? Bunlar doğada 20 yıl yaşıyorlarmış da. Ben 62 yaşında diye duymuştum Debbie'yi. Bakılınca 40'larını görüyorlar falan diye duymuştum ama 42 miymiş? 42'ymiş. Hadi ya. 42'ymiş. Oktay her ölüm normalde, erken ölümdür, yapma. Korunaklı ortamlarda... 30'lu yaşlarının başlarını görebiliyormuş kutup ayıları ama. 30'lu yaşlarının başlarını mı? Ya, aman bu gazetelerde kutup ayısı konusunda hepsi ayrı şey yazıyor. Hiç yazmadıkları bir konu olduğu için daha şey olmamış yani. Herkes kimden ne duyduysa yaz. Ben de dün 40'larını görüyorlar falan diye okumuştum. Geçmiş olsun diyoruz artık. Geçmiş. Ne yapalım? Yakınlarına başsağlığı mı diliyoruz? Bir ayımızı daha kaybettik. Rusya. Yani hep bütün dünya pandaların üstüne titrerken bak başka ayılar da var. Onlar da çok şanslı değiller, kutup ayıları. Hem pandalar gibi şahane ortamlarda da yaşamıyorlar. Karın, buzun içinde cefakar ayılar onlar. Biraz onlara da artık gereken ilgiyi geç de olsa göstermemiz gerekiyor. Batalım da ölemedim demiş zaten. Rusmuş bu kutup ayısı da. Rusmuştu. Rusmuştu. Kanada'daki hayvanat bahçesinde. Geçmiş olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. O zaman modern sabahları da burada bitiriyoruz. Ne yapacağız? Başka yapacak bir şey aklıma gelmiyor. Şöyle yapalım. Yarın sabah yine bu saatte. Burada buluşalım. Aynen üçümüz. Fazla kimseye de haber vermeyin. Kaç saat önce gelsek bence daha iyi olur. Çünkü tam bu saatte gelirse olursa biraz geç kalmış oluruz. 7'de falan gelelim. Tamam. Sevgili dinleyiciler, siz de çok kişiye haber vermeyin. Şöyle biz bize olalım. Oh be. Rahat rahat. Sohbetlerimizi yaparız yani. Falan filan karışık kasetlerimiz. Yarın günlerden içinde neydi? Cuma. Cuma işte. Güzel güzel esprilerimizi, şakalarımızı, sohbetlerimizi yaparız. haftayı da böyle kapatırız. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.